राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1252 तदनुसार 8 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम अपनी पूंजी खर्च हो रही है। पैसा में तो मनुष्य का लोभ होता है, सोच सोच करके खर्च करते हैं तो उसको पूंजी मानते हैं। पर बहुत बड़ी पूंजी है आपकी उम्र, समय। पैसे तो पैदा भी होते हैं, खर्च होते हैं। ये उम्र तो खर्च ही होती है, पैदा नहीं होती। इतने श्वास है, प्रति क्षण जा रहे हैं निरंतर, और अगर जी रहे हैं वो केवल श्वासों के बल पर ही जी रहे हैं। कोई चतुराई से, होशियारी से, कोई बल से नहीं जी रहे हैं। जिनके बल से जी रहे हैं वे श्वास प्रति क्षण नष्ट होते हैं, निरंतर नष्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। इसमें भी विचार नहीं करते, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ताशों को खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, राजी होते हैं। ये नहीं विचार होता कि खास हमारे जीवन का आधार जिसके बल पर हम जी रहे हैं, जिसके खत्म होने से उसी क्षण मरना पड़ेगा, वो जन्म खर्च हो रहा है, वो जीवन खर्च हो रहा है। कर क्या रहे हैं? घर के आग लग गई, जल रहा है कि देखो प्रकाश हो गया, देखो रेखा रेखा दिखते हो, वो कैसा प्रकाश हो गया। अरे प्रकाश लग, घर के आग लग गई, अब प्रकाश देखते। इस तरह से राजी हो रहे हैं खेल तमाशों में, बीड़ी सिगरेट में, सिनेमा में, क्लबों में, इनमें राजी हो रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम। समय रूपी धन है, ये बड़ा विचित्र धन है। जैसे धन की चोरी होती है ऐसे अधिक नींद में समय जाता है, वो इस धन की चोरी हो रही है। और पापों में जो समय जाता है वो एक लूट हो रही है, डाका पड़ रहा है। ये डाका में होती है, डाका पड़ता है, धारा पड़ जाता है, मारवाड़ी धारा में तो धारा पड़ता है तो धन भी जाता है, मार भी पड़ती है। तो झूठ कपट बेईमानी अंधा मनस बाजार खराब खराब आचरण करने में समय रूपी धन खर्च करता है, करना है। और नरक और चौरस लाकर डंडा भी पड़ेगा, मार भी पड़ेगी, पूंजी भी खर्च होगी, थर बदल। ऐसे ऐसे काम में झूठ कपट बेईमानी में ठगी में धोखेबाजी में विश्वासघात में समय जाता है। ये नहीं सोचते हैं कि इतना कीमती समय, जिस समय से आप विद्या दे सकते हो, बुद्धि योग्यता दे सकते हो, धन कमा सकते हो, बड़ा भाई संसार में नाम हो सकता है, कुटुंब बढ़ जाएगा, जवान हो जाओगे, कितना समय से चीज खरीदी जा सकती है। लोग और परलोग नहीं, खास समय दिया जाए तो भगवान मिल जाए, इतना कीमती समय खर्च करके नरक तैयारी कर रहे हैं। कीमती धन तो इतना खर्च करते हैं और पैदा क्या किया कि नरक। तो ऐसा जोनी इस कीट पतंग सांप बिच्छू आदि होने के लिए धन खर्च किया है। राम राम राम राम, कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो भाई जो सावधान हो चाहिए, जैसे धन के लिए पैसा भी खर्च करते हैं तो उसमें सोच समझ भी खर्च करते हैं, और ये बिना सोचे खर्च करते हो और पैदा रहे इसमें खर्चा ही खर्चा के हो, और खर्चा करने पर मरना पड़ेगा। धन खर्च करने मरता नहीं आदमी, धन सबका सब खर्च होने पर भी मरता नहीं है, और उम्र खत्म होने पर जीता नहीं, जीत सकता नहीं। और धन साथ में देना चाहिए, वो साथ में देते पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप ये साथ में ले जाएंगे। धन को भी शरीर में मनुष्य जीवन में भी धन खर्च करके पापों को बटोरते हैं। भाइयों सावधान हो जाओ, अभी बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, खान पान बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। विदेशी कंपनियों ने आकर के जोपर जोपर जोपर में देखा, पेप्सी दे रही है और खाने के लिए पीने के लिए चटनी बनाई, पेय बनाया। उसी लिए मैंने सुना किसी मुसलमान ने पूछा, किसमें सूर का मांस नहीं है कि सूर का नहीं है, गाय का है ये, और वो हो रहा है। अब एक कंपनी और आने वाली सुनी है, शहर शहर में अपनी दुकान बनाएगी और खाना बनाकर देगी दुनिया को, वो स्वादिष्ट ऐसा भरी है। ऐसे धर्म में भ्रष्ट हो रहा है, मानो नीचे की तरफ जा रहे हैं सभी। कीमती समय, जिस समय को लेकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, इस समय के बदले में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरण में प्रेम हो जाए, वो समय पापों के खले करते खर्च कर रहे हैं, खान पान खराब कर रहे हैं, मछली मांस अंडा और इनके सिवाय दूसरी बाजार की चीजें, जिनमें अंग्रेज वो गौ का मांस आगे दे दे करके कल्याण में लेकर आया, जिस वो चीज बनाई देते हैं उसमें गाय के हड्डी का भीतर का चर्बी निकाल कर देते हैं, उसमें लिखा हुआ, उस चीज में लिखा हुआ है गाय के हड्डी की चर्बी से दी गई है, और वो लोग खाते दिखते ही नहीं। पान पराग में लिखा गया है कि ये खाने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, रोगी हो जाओगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं, पढ़ करके फिर भी खाते रहते हैं। स्वास्थ्य का भी खतरा पता नहीं है, नरकों का जो भरोसा ही नहीं, उसमें तो विश्वास ही नहीं है। जीवन बहुत पतन की तरफ जा रहा है, सज्जनों चेत करो, होश में आओ, घर में बनाओ खाओ, संसार बाजार की चीजों में विश्वास मत करो। दुकानदार सड़ी गली कैसी चीज बेच कर पैसा पैदा करना चाहता है, दुनिया का क्या होगा क्या नहीं, कोई सोच नहीं है उसका, चिंता ही नहीं इस बात की। उस होशियारी इसी में है, गंदी चीजें बिक जाए, पैसा पैदा हो जाए, ऐसी दशा हो रही है। अगर आप चेत नहीं कर रहे हो, समय कितना कीमती है, जिसे बदले भगवान मिल जाए। भगत बने तो समय से तो बने हैं, समय लगाने से भगत बनते हैं, भगवान में भजन लगा जाने संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट, भगवान का मुकुट मणि बन जाए, ऐसा समय खर्च कर रहे हैं नरकों के लिए, थोड़ा हिलाक दूनी के लिए, महान दंड पाने के लिए खर्च कर रहे हैं। भगवान के भजन में लगाना चाहिए, विद्या अध्ययन में लगाना चाहिए, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे कि अपनी उन्नति हो, कुछ प्रकाश हो, ज्ञान हो, अज्ञान मिटे, अंधेरा मिटे, ऐसे में समय लगाना चाहिए, वो समय लग रहा है इस तरह से। तो भाइयों साहसित हो जाओ, होश नहीं है, बेहोशी में समय जा रहा है, ख्याल ही नहीं है, जो ध्यान ही नहीं है। सत्संग करते उनको कुछ सुनने को बात मिलती है, पता लगता है लाखों करोड़ों आदमियों को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है। श्रवण आया विभव फिर यो न लभ्य, उपनिषदों में आता है कि बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, आचरण लाना, उनमें काम लाना, ठीक करना दूर रहा। श्रवण आया विभव फिर यो न लभ्य, ऐसा समय जा रहा है, तो अच्छे काम में लगो सज्जनों, अपने धन का समय का उपयोग बहुत ऊंचे से ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में करो, नहीं तो समय निकल जाएगा और वो दिन आ जाएगा एकदम बहुत जल्दी से राम नाम सत्य बोल जाएगा। आप ध्यान नहीं देते हैं जिसमें जलना है जिन लकड़ों में वो वृक्ष पैदा नहीं होंगे, वो लकड़ा सूखा हुआ तैयार हो गया है और जिस बांसों में बंद हो गए वो बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है और कफन भी बन गया है तैयार, और उठाने वाले भी अब नहीं जलमेंगे वो भी तैयार है, केवल धोखनी चलने में अड़ी गई बंद हुई, सटाचट सब सामग्री मिल जाएगी बनने के लिए, जन्म जमीन भी तैयार है लीजिए आपको, ऐसा विचार है जिसे बैठे निर्भय बैठे हैं यू ही मेरे तो समय करते ताश खेलते हैं कि चौपड़ खेलते हैं हाँसी दिल्ली करते हैं। अरे कर क्या रहे हो, आग लग रही है आग आपके समय में, एक काल रूप या काल चिड़ी या चुग रही निस्दिन आयु खेत आयु रूपी खेत को चिड़ी चुग रही है, तो ये समय जा रहा है बड़ा कीमती समय, सज्जनों मनुष्य धर्म का समय बड़ा कीमती माना भले भाग्य मानो तनु पावा सुर दुर्लभ सदगत देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर वो शरीर मिला है कृष्ण कर्त कर रहे हैं, क्या दशा होगी क्या ढंग होगा तो सोचते नहीं है भाई लोग, विचारते नहीं है, हरदम तैयार रहो हरदम सावधान रहो सावचेत रहो अच्छे से अच्छे काम में लगाओ अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में, चार बात याद रखो हमारा भी हित हो कल्याण हो औरों का भी हित हो कल्याण हो और अभी भी सुख पावे अगर भी परलोक सुधरे ऐसे काम करो। मनुष्य में भगवान ने ये बुद्धि दी है ये विवेक दिया है भगवान ने कि जिस विवेक से अपना कल्याण कर सके उस विवेक की वृद्धि के लिए सत्संग है सत्शास्त्र है सदविचार है, स्वयं सदविचार करो सत्संग सुनो पुस्तकें पढ़ो जिनमें इनका चेत होता है होश आता है, ऐसा उस समय जा रहा है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ परमात्मा के नाम का जप करो सीधी सरल बात कितना सुगम सुमेरे तो सुलभ सुखद सबका हो सुमेरे तो सुलभ सुखद सबका हो लोक लाभ पर लोक निभा लोक पर लोग सब में सुध गए औरों का भी कल्याण अपना भी कल्याण वर्तमान में कल्याण भविष्य में कल्याण और चौराम गड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए राम धड़ी छोड़े पड़ी दूजा धन है तिजोरिया खुलेगी तब मिलेगा कोई न कोई हुनर करोगे जिससे वो तिजोरी खुलेगी, ये राम धड़ी छोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए जो चाहे सुधरे घटक लो ऐसा राम नाम धन ऐसे सत्संग सदविचार सत्साह ऐसा काम करो वो न करके झूठ कपट में बेईमानी में धोखेबाजी में विश्वासघात में हाय धन धन पर वृत्ति रहने से ये अर्थ है वो अनर्थ कितना होता है जिसे कोई ठिकाना नहीं है, इस वास्ते सज्जन तो बड़े सावधानी से भगवान को याद करो भगवान के नाम करो जप करो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आने पाऊ, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है परंतु कल विशेष कल युग में इसका विशेष प्रभाव है, अभी ये समय है इसमें कीमती है नाम, ऋतु आती है जैसे आषाढ़ श्रावण महीना है तो वर्षा वर्षा पर खेती होती है फागुन के महीने बरसात क्या हो जाए उसमें, तो ऋतु है ये कलयुग है काम नाम की ऋतु है, नाम के कमाने का बड़ा सुंदर मौका है समय आया हुआ है, समय चूंकि पूरी काबर स्नान है काबर साझा कृषि सूखा है समय पर फिर पूछता अब क्या होगा, तो अभी श्वास चलता है आगे टिमटिमा रही है जी रहे हैं अभी अभी इस काम कर दू, पता नहीं कब बीमारी आ जाए कब मृत्यु आ जाए कभी ऐसी घटना हो जाए भक्त नहीं मिला समय भागा भागी रहती है, इसमें थोड़ा समय निकल जाए भगवान के लिए बढ़िया बात है, कोई भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसा अवसर आता है सत्संग मिलता है, ये तो दुर्लभ है बातें ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा भगवान की कृपा से दुर्लभ साज सुलभ करी अक्षुभ मिल गया अपने को, पर सुगमता से मिलता है तो उसे कीमत नहीं करता लोग, वो यूं ही समझते हैं ये सब दिन ऐसे नहीं रहते हैं। अच्छा भजन सत्संग का मौका हरदम नहीं रहता है, हरेक को नहीं मिलता है, हरेक जगह नहीं मिलता है, हरेक समय में नहीं मिलता है, ये कभी कभी मिलता है, उसे विशेष लाभ उठाना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ ले लो, तत्परता से सुनो और वैसा ही जीवन बनाओ तो सदा के लिए आपके ऐसा जीवन शुद्ध हो जाए। जैसे कोई विद्या अध्ययन कर रहे अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान बताया, विद्यादानम तत्वाधिकम उसे विद्यादान, अन्न में तो एक बार तृप्ति और विद्या उम्र भर कमाए खाता है, तो कमाए खाने वाली विद्या इतनी ऊंची अध्यात्म विद्या अनंत जन्मों का नाश करके सदा के लिए मुक्ति हो जाए, वो धन कमाया जा सकता है, वो भगवान का भजन किया जा सकता है, वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी बात ऐसा समय वो समय जा रहा है सज्जनों, बड़ी सावधानी में सावधानी से भगवान में लग जाओ। सीधी सरल बात राम राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीठ, दरिया गृहस्थी संत की आई उत्तम रीत, हाथ काम और मुख राम है, हाथ का कर रहे कर्म करो विधि जाना, मन राखे ना कृपा न धाना, वह मन रखो भगवान का काम है, भगवान के दास हैं, भगवान के मतलब हैं, ऐसे भगवान को याद रखते हुए काम धंधा करो, तो काम ना करते भी नाम छोड़ो मत, एकांत में नाम छोड़ो मत, भजन ध्यान करो एकांत में, तो संसार की याद आवे नहीं, और संसार का काम करते भगवान का भजन छूटे नहीं, ये चतुराई है, ये बुद्धिमानी है, सांसारिक काम करते हुए भजन न छूट जाए और भजन करते हुए संसार याद न आ जाए, दोनों भक्त सावधान रहो, बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ, बड़ी बढ़िया बात है, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। था उसका जयपुर में चमाशा होगा, चमाशा होगा, गोरा होगा, आज भी हो गया वो तो हो चुका, ऐसे ये दिन भी चले जाएंगे, आज से निकल जाएंगे, फिर क्या है, जब तक ये हाथ में समय है तब तक भजन में लग करके लाभ ले लो, ये अपने अधीन की बात है, ये सत्संग है और ये सत्संग है, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कृपा का फल है, धन संपत्ति वैभव मिलना कृपा से हो, ये शुभ कर्मों से होता है, पर ये कर्मों का फल नहीं है, सत्संग करना, सत्कर्ता करना, विचार करना, अपना कल्याण इसका विचार करना, ये भाग्य की बात नहीं है, ये भगवत कृपा की है, दया कर्म है, करो कोई मत करो, सत्संग आओ चाहे मत आओ, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जब नहीं आया नहीं आया, अरे किस समय में कौन सी बात कब सरे किस कौन लग जाए क्या पता है, इस वास्ते समय है लगाओ, सत्संग मिलता हो तो उसको खोटी मत करो, औरों को भी जाओ लगाओ, दूसरे भी लाभ उठावे, भाई बंधु संबंधी कुटुंब भी लाभ ले ले, छोटी सी कीड़ी होती है उसको पता लग जाएगी यार कोई खाने की चीज है, लाइन लग जाती है सबके साथ, ऐसे आप लोगों को भी अच्छी बात मिले वहाँ, सब लोगों को लाइन ले जाओ भाई यार तो बहुत अच्छी बात हो रही है, सत्संग हो रहा है, पता नहीं है लोगों को, कई आदमी ऐसे देखे गए सत्संग में जबरदस्ती लाए फिर लग गए फिर छुड़ानी फिर लग गए, इसलिए बात है, तो वो समय भाई सत्संग का समय, मनुष्य जीवन है ये जा रहा है, मृत्यु आ रही बड़ी तेजी से, बहम पड़ता है कि हम जी रहे हैं, ये मान्यता है हम जी रहे हैं, नहीं जी नहीं है मर रहे हैं, आकर जो आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, छोटे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा हुई जितना समय हाथ से निकल गया उतनी तो मृत्यु आ गई, कितनी विशेष बात है, ध्यान देने की बात है, तो इस वास्ते समय जा रहा है और मृत्यु आ रही है, खुशी मनाते हैं वर्षगांठ मनाए, बड़ी खुशी जी गए, अरे जी नहीं गए मर गए, एक बालक जन्मता है 80 वर्ष का होने वाला, वो 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष का ही रहा है। ऐसे प्रत्येक क्षण उम्र खत्म हो रही है, मौत नजदीक आ रही है। बहन अगम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जीने से दूर है, मौत के नजदीक जा रहे हैं, मौत के नजदीक। ये अटकती नहीं है। काल महाराज ऐसा सचेत है, इसमें कभी गफलत नहीं होती, भूल नहीं होती। बड़े बड़े कामों में भूल हो जाती है, परंतु आपने देखा कोई 500-700-1000 वर्ष का आदमी मौत की भूल में रह गया? भूल नहीं होती। सावधान होने वालों में मौत मेरा रूप है, भगवान ने एकादश स्कंद में विभूतियां में बताया। इसी समान सावधान कोई नहीं है, कहीं भूल में कोई प्राण नहीं रह सकता, सब काल की दाल में जा रहा है। इस वास्ते तुलसी सोई न चतुर है, जो राम भजन लो लीन, भगवान के भजन में लग जाए। पर धन पर मन हरण को बेशिया भी परवीन, पराया धन है पराया मन खेच ले, इसमें बेशिया भी बड़ी होशियार है। धन कमाने क्या किया, इसका अर्थ नहीं धन मत कमाओ, धन तो कमाओ मन समय लगाओ इस भजन में। वो समय धन कमाते हुए भजन करते रहो, असली सदा कैसे साथ रहने वाला धन है। लाखों अरबों करोड़ों रुपया होने पर कोटि एक साथ चलेगा नहीं, और भजन जितना किया कोटि एक भी चलेगा नहीं। और महान आनंद देने वाला और धन तो अनर्थ करने वाला है, वो साथ नहीं चलता है। तो असली चीज है, इसको चोर नहीं चुरा सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, और बाहर बोझा इसमें नहीं है। बाहर का ऐसा धन असली भजन का, वो भजन की पूंजी अपने पास इकट्ठी करो, आप करोगे आप अकेला का ही है। और हरदम बढ़ता है ये, भजन करने से सत्संग करने से धन बढ़ता ही रहता है। ये राम भजन का धन है, ये कमानी है। राम धन ऐसा है मेरा भाई, ये धन तन मन साथे लीजिए, प्रेम प्रीति लो लाई। राम धन ऐसा है, ऐसा भगवान का धन है। ये चोरे बड़े धन लुट हो चाहे सोई, लूट सके तो लूट, पीछे ही फंस जाएंगे तो प्राण जाएंगे छूट। इस वास्ते तूर्णम यते न पते मृत्यु आओ, जल्दी से जल्दी धन करो। जब मौत आ गई फिर क्या करोगे? प्रोदीप्ते भवने तो कूप करणम प्रत्युद्य भीस, आग लग गई अब कहते कुआं खोदो, जल्दी करो जल्दी कुआं खोदो। अरे कुएं में पानी निकले तो राख उग जाएगी, अब ये क्या करोगे? ऐसे जब शरीर जाने लगेगा तब क्या करोगे? अभी से संग्रह करके खूब धनवान कर भी जा, सब धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो। चोरे पड़ेगा सब कवास होते, किसी के लिए मना ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण, तो समय सावधानी से अच्छे काम में ऊंचे काम में लगाओ भाई, समय लगाकर पाप मत खरीदो, अन्याय मत करो। नारायण नारायण।